ya kan enggak mau maafin sama muter ke selatan muter deh muter ya muter mah ini adanya kafe air bong-bong ini pun deh aduh farang deh farang deh ini dong ini kaya jala jala lua malaha filaka Ya bade ambe misi san du kana mo rubia ya heke to an ala kame la ni lo o le ke ana mo ki amu ke o le fata ala ta la ti ke mo ti ki su ba ko ro ala hera la ti ke ni an kan bala hi na ra mi ti banga ka fo sira ni na e ma ko so we ti na mi ti bi sa wa si so Orang ramai jawab aje. Ia barang ramai di bawah korau. Kau ia faham ramu di mahu. Kau hati tadi kosau. Angan lagi rifa. Doman bangun di bawah. Talam nanya apa? Leri kiri le turang versi tanta. Kebetul noya. Angan ramai orang dua le jabera. Kute lalawalu di lam salung katran kan nakan be. Mangufa. Ain nang ramu lagi rifa. Ada angan nasi angan ramu orang kalau boleh disuali ke kang wasa, ngah mau kadu gawu ke, kadu gawu kan asal ngah mau kalau ngama, akadu gawu ke, kafilah lah gawu ka, ala kan dia makan ya lah doma, ani masa ini dari, ayah dia main cing ke kata panjang mama, alhamdulillah, minasabah, Allah main sina, Bismillah. Allahumma salli ala kabula kulugi biata naam wo hande ciir biata ara butugo fo an kere kere nyama butugo fo ni ko ara ni mame banya der fo an ka kor ka la dare naam ana ma lay burama anya li biela bango ala nya amin amin karamo karan landa le be ati abele karan landa karaya abele karan bele ya ka tanaza bele ya ka ambo karan le karata lana wala roma eda raja dela era lana wala roma eda raja dela era marhaba na mule ka karan bele ya ka ta bele ya ka tanaza ya ka kalau model lau la larki tak kuta karang eh karang bodo gu. Namo. Usana beli ala karang tu. Lana wala oma, beda raja dela era. Lana wala oma, beda raja dela era. Miru kah baca da fine. Uli sih ni tak fine ada fah aniana. Ubekili. Namo. Sila nama baju mai. Kolomba artiara. موضوع سوال بنبه نعم لير كاتا نعم تبا الموضوع جونا نعم ليا نيني اتينيا لوكو هو كونكا جي اكبان كومي كما ولي دي دي ليا نيني ككوما سايكا نعم هو نوتي ادو نعم تبا كامنا نيرا ليس الله كسبي ولي بفورا هو لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا Maudhui hili na miti bembe. Naam. Wale pamo na mie kadi kakala moyo. Naam. Allah tu ba. Bilbila ki. Naam. Shagana. Lana wala wama. Le daraja de la era. Lana wala wama. Le daraja de la era. Sira juma le moya ta kakala moyo. Naam. Ere moye dile kafala molo. Naam. Lana wala wama. Le daraja de la era. Lana wala wama. kakala moye ale munga e dunya ina e munga ya lahara o ti be bi nani la wala roma e daraja de la era wala roma e daraja de la nya la moya kasawatira ale na komu wanke e dunya ina nya la moya kasawatira e kase kiyama ale na komu wanke e ndika maudu ta konti ya bi nani bi yabo wala roma e daraja Kacuika darah lave, kuni si jenuh meninggal sa. Mombo kita nak karangge, asuran tu lumu minun nak karang doa. Alisuran tu lumu minun na, dia nak oleh karang dari kita orang. Oleh, eh kami lagi ni, kalau kami lagi ni, oleh betul. Aina, aina doa cara. Atau mori ayah sama. Allah fara ya kide Allah jin sarika ya la siwa fara la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Anga mama babaku kalau model hataura alifia tora aduka ri lonke ni kana ko kuma kene kunga ilifia kara ile kakasira la ilifia tora kaka ba ha wala wala roma le daraja de la era lana wala roma le daraja de la era ala ba ya kee ena jirisari ka ye ba de ba ala ambe sara ya jirisari ka Ni sombe siama ilana, kabian lorma wala, kabian lorma urma. Sela raja sela era, kabian lorma ursara. Sela raja sela era. Ali karamo tora, hai beti dua cuma di tiga bulan dah ina. Allah mengambil lil masai hati, Allah zina daraju minali kurun ilawani daraju. Minali kurun ilawani. Allah mengambil lil masai hati, Allah zina daraju. Nena le poro nela wajah, nena le poro nela jatigiri fɛ sayiho sayiho jate a jamaya nana a siga yasi a ka ta a siga dɔ le bɛ tɔgɔ ɲuman tigɛ a la wɛ i yɛrɛ bɛ an ye dariya ko to an tɔmɔ biyɛnba an tɛ n tɔmɔ ba kelen ye an la n bɛ n tɔmɔ ba dɔ le ye da miiri tɛ mɛ da. Nana le kɔrɔ ne la wale. Ala yina na walima mi kutu sura. Nana le kɔrɔ ne la wale. Manda sa tɛ kojugu ye larabuta tɛ kojugu ye mɛ cɛmɔgɔba yɛrɛ mi biri. A ka mɔ sebi tɛ ya. Cɛmɔgɔba yɛrɛ sɛgɛra. Nana le kɔrɔ ne la wale. Ka Adama sara ka bɔ dɔɔnin kɔsɔ. Nana le kɔrɔ ne la wale. Ka Adama sara ka bɔ dɔɔnin kɔsɔ. Nana le kɔrɔ ne la wale. Ka Soori sara ka bɔ. Nana le kɔrɔ ne la wale. Ka Misiri sara ka bɔ. Nana le kɔrɔ ne la wale. Ka San Anɔri Maya. Nana le kɔrɔ ne la wale. An furu b'ale cɔmɔgɔ baaru ma. Nana le kɔrɔ ne la wale. Nana le kɔrɔ ne la wale. An y'an ka mɔ Badiri Dini fɔ. Nana le kɔrɔ ne la wale. An y'an ka mɔ Marahaba de Hayi fɔ. Nana le kɔrɔ ne la wale. An y'an ba Limama Lajamadu fɔ. Nana le kɔrɔ ne la wale. Mɔgɔ Jumanu Sanbali Yɔrɔ fɔ. Nana le kɔrɔ ne la wale. An sɛbɛ la yɔrɔ fɔ. Nana le kɔrɔ ne la wale. An y'an ka bɔ Abubakari an ka bɔ ka Bakari yɔrɔ fɔ. Nana le kɔrɔ ne la wale. Alajɛ Nadarajo. Nana le kɔrɔ ne la wale. Alajɛ Nadarajo. Nana le kɔrɔ ne la wale. An y'an ba Limama Lajamaba yɔrɔ fɔ. Nana le kɔrɔ ne la wale. Kamoderu mbiri barima dɛ mɔgɔ dɔ ta kasɛti lele k'a kute ka kɛ karamɔgɔ ye ari ka alimi gbanbawo ele ma se ka dugawu k'a ye kasɛti kɔni se ka kɛ mɔgɔ lɔnimabaga ye ala se a tɛ mɔgɔ banba. Ari ka karamɔgɔ miiri bugɔ. O la teri ma lamba yɛrɛ tɛ dunuya na. Nana le kɔrɔ ne la wale. A ti ye turu ban ka le ko. Nana le kɔrɔ ne la wale. O la kɔmɔgɔ ba ari ka turu ban ka le ka ka karan kɛ. Nana le kɔrɔ ne la wale. Tuma bɔ suma la ka taa ari kundo. Nana le kɔrɔ ne la wale. Mun ji di tɛ ni o. Nana le kɔrɔ ne la wale. Kamu su tɛ ni. Nana le kɔrɔ ne la wale. Mutari si hali tɛ ni o. Nana le kɔrɔ ne la wale. Jango e na kɛ lisanu le arabi ye. Nana le kɔrɔ ne la wale. E ma ye o ti bɛ walakata yan fɛ waati m'o ta. Kusana haza ni majiliso. Majiliso laba ye walajita. Haza ni majiliso. Majiliso laba ye walajita. Haza ni majiliso. Majiliso laba ye walajita. Haza je kun kulu walaw kelen kelen an yo kere kere ka kan ka wali mam kudusi ye mi ala ka hakiri dia ma aka shiga ya boyin ma ka dia ma ka baba ira ka dia ma ara bismillah ka ka azaba arsha ma ka wali ka masala da fori ara akora sai Masa da fori kulu da arka siya nyonya arka na siya ya ta kabiye ke masa da fori bagai masa da fori e ke sabuye ka tiyanike e ke sabuye ke Allah anda ke nyani ta do ga da majelisu sindu an yita Malele so la ba e bala dida. Nam. Wali yiri sigi dua leta. Malele so la ba e bala dida. Nam. Wali yiri sigi dua longo. Malele so la ba e bala dida. La yenza. Nam. Anga mor ka anga nuru tututu. Halika ta ja dua luke ka anto ta ka dua. Ka ta ko. Nam. Ambe ambe butugo kabula dole nam ngo le vanda ramang arka nyanga ni ka feba bar bo do le don ango le lon butugo le nam ya ke nya ka dale ma to ka bere nyini ra ti ka ra ga le ma ye le so ya ye le so la ga e ba la ni da ka mo de bi bi na na ka ga butugo ya ar bi a du ba o ka ka mori ye ar ka ka ba o ka ar ka mori ye ka ba ar bi a so ko ka ba o ka anga ma bu dramani ye ana ba arzi jamani ye ni ma ku du si ye ku ma so mi ba ka mo ye re ta ba ra tu ta ra ka ka ranga bi e ka ka cheme be ka tanzo raka jamaso ma le le la ba e bala na tambo ma melo ko ma melo e ka mo le ki kara de me be kara me kere kara mo ta kara me ki kara wote ka ma har su jamana ka kara me ke nyana e be won bara ni le raka ki kara ga ni ka to ke kara mo ye du ke har su jamana ma le le la ba e bala ni da me ana mo bi bi na kun yere wati kamina ko sai dina kun li tasili yati ya kaumi dina kun li tasili yati ya kaumi dina kun li tasili yati ya kaumi ya na hazamatu lubu fi sare ya na haza ma de de ba me sare ya kaumi ya kaumi ya tasili yati ya kaumi ya na hazamatu lubu fi sare Ina kum ana narma lida siri ya den nozo ya kaume ana kum ana narma lida siri ya den nozo ya kaume ko ka butu soro lida siri ya den nozo ya kaume sele alam nam duniya rabbi kembe lon ba biya kunabi ala kirisu ka dawi ala kiba ha me yani loni na sama che baba do titemara adabe sa rawi ye adabe arakide abuhamid kiski ye ane sa rawi ko ko duniya la banka na se sa lon kana to de me sharfa duniya tira kada na ba de la ka ba e da le ya de na ba sa ya ka akala bele yarma Ino so doni kana kote me serve. Ni ndingo kande sia ya. Sia ye do ya. Ni ndingo ka. Ni kadia ni ye. E me televizor yar barda. Allah akbar. Bel bel. Televizor le be. Bi kura na kara no ra. Owa. Ye ga ye. Mande la ba be la. Ni na ko. Antu ma. Leta de ya de no bo so ya kaume Kana ba kana bare ko jigir wirya Leta de ya de no bo so ya kaume Har si jama'a ta saya har si jama'a ta saya masu lumo Leta de ya de no bo so ya kaume Abada ni abada Leta de ya de no bo so ya kaume kalau mau siapa disita uli kabur dugura masuk allo. Allah babu rumu disita uli kabur dugura masuk allo. Allah mo gbe na o sita wuri ka bo mo ra ma su wa lo mo la le ya le ya de no bo sa ya pe anga mo ka da wuri o sita wuri ka bo du ra ma su wa lo mo la le ya le ya de no bo sa ya ka me ha ka ma bu le o ta wuri ka bo du ra ma su wa lo mo la le ya le ya de no bo sa ya ka me anga mo ma sa o sita wuri ma su wa lo mo la le ya le ya de no bo sa ya ka me le yo sita wiri bala ulomu o le ta dele ya de na bo sa ya ka me aya to anya kala bala ma le ta dele ya de na bo sa ya ka me ana na mi kamata le ana ha ale na ni mi ta ma de le bo me ta de kana kuma ana bo ko ngani aku ze ma de le bo me ta de kana na ma budu ju susuma Made lo ba be kare, ande anka anka nbara karama ala ya lijusu suma. Made lo ba be kare, arbiya kama kama kara aradidi, arbiya ka balaga kara, balaga tiri ku arkuma balaga ra, ako kadi jahaban nasuwa kama wama wajaban kuma, nifatul kafu, kadi jahaban nasuwa mata likama, wasoha sarbi jari. Aina rijal, aina rijal. Mimi si nime aritala jadwali ndio. Naam. Yule na beti mtakakaranga alikata jadwali sio wale bara. Kwa. Naam. Huko sasa hiyo beti kelele tikawati tatoka kwa sababu. Naam. Alama zake la na wala. Wanje ndio mipande ile kanga rasala. Wanje ndio mama. Mipande ile kanga rasala. Kanga na wala. Kanga na mama. Mipande ile kanga rasala. Kanga na wala. Toy matiwala we ele gele ya goto la na ando ye wala ani an samor bia ye wa de lo ya lo da ji yo eta de de ka da la sala ala ni dar ya hin an der che na eta de de ka da la sala ji sa le le ka da la sala ya hin der la ja le ra eta de de ka da la sala na hawa uta he ji ke ko so Ebalele ka darasala, chenga ndeme ndeme. Ebalele ka darasala, kababi jango nono. Ebalele ka darasala, katema kira konono. Ebalele ka darasala, kota kadi man konono. Ebalele ka darasala, nerale kali chenga bile ka. Ebalele ka darasala. Ndo ya kenera sa eta lele kana rasala saya tanyu sunyale alimam maliku naam lohay fara rani maliku bin ali jalla anhu malak al maut fil manan ha fasa lahu kam bakiya min umri huwa fa sara lahu al malaku bi usbu al hamsi huwa naam imam maliku huwa asiwara siwo kono no kasaya melege naam lele kana rasala Jijio lebalele kana bala dasalam kono no lebalele kana bala nam arba sorra nam wa nam lebalele kana bala lebalele kana bala yana mo chenjijio lebalele kana bala dasalam kono no Nasa malul mu'mini abaraku anana abaraku anana abaraku anana abaraku abaraku abaraku anana abaraku namo dera lan te mambia golo nam abaraku